तामस से कर्मणो अधर्मस्य पूर्वदेव। इसलिए तामस कर्म है, अधर्म रूपी कर्मों को जो करते हैं, अधर्म धार्मिक कर्मों को जो करते हैं, उसका फल क्या होगा? अज्ञान ही होगा, मूढ़ाति मूढ़ता में जाते जाता है। प्रमोशन नहीं मिलेगा, डिमोशन हो जाएगा उसका। दोनों होते हैं ना भाई, प्रमोशन ही मिलता है सबको, ऐसी बात थोड़ी है। डिमोशन भी हो जाता है, 400 इसे पकड़ा गया और सब कहेंगे भाई तुम जो आगे प्रमोशन के लायक नहीं हो, और तुम निचले पद में जाओ वापस, इस पद के लायक ना हो इसलिए नीचे के पद में चले जाओ, उसको डिमोशन बोल, वो प्रमोशन हो गया। वो बात तो छोड़ दो, लूज मोशन भी होता है। लेकिन यहाँ सारे क्या कर्म का फल होते हैं, जो भी है अधर्म का कर्म का फल क्या है, और भी नीचे के योनियों में जाते जाओगे, और धर्म का कर्म का फल ऊपर की योनियों में जाओगे, और सत्वगुण का फल सबसे बढ़िया है, ब्रह्मलोक तक तो मिल ही जाएगा कम से कम, बाद में देखी जाएगी वहां जाकर कुछ न कुछ कर लेंगे ब्रह्म ज्ञान। नहीं, यहाँ नहीं हो सका तो क्या करेगा आदमी, ब्रह्मलोक के लिए प्रयास कर लो। अच्छा तो इसलिए कहा शास्त्र कर यह चेत वेदी तथा सत्यम अस्ती, इसलिए कहा गया है बस यही मर जान लो तो अति उत्तम गामी, क्योंकि वहां का भी कोई गारंटी नहीं है ना, इसलिए कहते यही जान लो इसी शरीर में रहते थे। किंच गुणे पिपोती, गुणों से और भी क्या क्या होता भी बता रहे, सत्ता संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्ता संजायते ज्ञानम, सत्व गुण जितना बनाए रखे रहो उतनी आपकी जो ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी, विवेक बढ़ते जाता है, अधिक से अधिक समय सत्ता लब्धात्मक, जब सत्वगुण लब्ध स्वरूप वाला हो जाए तब जो है सम्यक प्रकार ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक उत्पन्न होता है, रजसो लोभ एव च। और रजगुण का बढ़ने से और जब जब उसने स्वरूप लाभ को प्राप्त किया तब तब आपके मन में लोभ ही बढ़ता है, कहीं जा रहे उसको देख अरे इतना बढ़िया है ये हमारे पास हो जाता, बस दिमाग झटके आ जाता है, पता ही नहीं होता। ये लोभ बहुत खतरनाक चीज है, यही सकल प्रकार के पापों का कारण माना गया इसे। अब क्या करो, कोई चीज आपके मन में आ गई मेरे को होना है, मेरे पास होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, प्राप्त करने प्रयास करोगे और प्रयास विफल हो जाए तो चोरी करोगे, ये तो कहेगा आदमी और करेगा क्या, कुछ न कुछ हथकंडा अपना लेता है प्राप्त करने के लिए। इसलिए कहते कि जो है रजोगुण का काम जो ये बहुत खराब है, लोभ है ये बचा, और तमोगुण का तो कहना ही क्या, वहां तो प्रमाद है, मोह है और अज्ञान है। पूर्वोक्त के संक्षेप में दो श्लोकों के द्वारा कह दिया, गुणों का कार्य और गुणों का गति दोनों का वर्णन किया है। सत्ता लब्धात्मक लब्धात्मक संचाय दे समुत्पादित ज्ञानम, जब सत्व गुण लब्धात्मक हो जाए अर्थात जो स्वरूप को प्राप्त करे तो समुत्पादित ज्ञानम, ज्ञान को उत्पन्न कर डालेगा। रजसो लोभ एव च, रजगुण जब स्वरूप को प्राप्त करता है तो लोभ को उत्पन्न करता है, प्रमाद मोह च भव तमसो भवतो अज्ञानमेव च भवति। इन सब की व्याख्या हो चुकी है, इसलिए भाष्यकार ने सीधा सीधा लिख दिया तमोगुण के कारण से जो है प्रमाद मोह अज्ञान उत्पन्न हुआ करता है। कहते हैं कि ठीक है, मरने के बाद अम्लान लोकान प्राप्ति बताया था आपने, और रजगुण वाले को बता दिया भय तो कर्म संगियों के साथ होता हुआ दक्षिणायन मार्ग से जाकर वापस मनुष्य जन्म में ही आ जाता है, मनुष्य योनियों में आ जाएगा, तमोगुण का फल अपने पशुपादि योनियों में जाता है। उसको एक श्लोक में स्थापित करके कह रहे हैं, ऊर्धं गच्छन्ति सत्यस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्धं गच्छन्ति सत्यस्था, सत्वगुण में स्थित होकर जो रहते हैं वे ऊर्जाम देवलोक आदियों को प्राप्त कर जाते हैं, देवलोक आदियों में उनकी शरीर की उत्पत्ति, नया शरीर जो प्राप्त करेंगे वो देवलोक में उनके लिए शरीर उत्पन्न हो जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो रजोगुण प्रदान वाले लोग हैं उनके जो है ना मध्य तिष्ठन्ति, अर्थात इन्हें मनुष्य आदि योनियों में उत्पन्न होकर के उनके लिए यही शरीर प्राप्त हो जाएगा। जगन्य गुण वृत्तस्था, और जगन्यश्च असगुणश्च, जगन्य गुण गुण है तमोगुण, उस तमोगुण में वृत्त होकर के निद्रा से प्रमाद आदि किसी युक्त होने वाला व्यक्ति को क्या होता है, अधो गच्छन्ती, अधो गच्छन्ती पशुवारी योनियों में चला जाता है। कौन है वो? तामसा, तमोगुण प्रदान वाले लोग हैं ये। इसी श्लोक को दूसरे लोग बड़े अलग ढंग से भी बोलते है ना, इस श्लोक को जो है भंडारा प्रिय लोग नहीं वो बोलते हैं इस बात को, ऊर्धम गच्छन्त ढक्कार मध्य तिष्ठन्ति पक्वान्नम, मध्य में क्या है पकवान बैठा है, फिर आगे का नहीं बोलेंगे, जगन गुण वृत्तस्था नहीं बोलेंगे, ऊर्धम गच्छन्त ढक्कार मध्य तिष्ठन्ति पकवानम निमंत्रण प्राप्त हो शिक्षा किंग कुरसी, अरे परानम दुर्लभम लोके गच्छ गच्छ, अरे भाई परान दुर्लभ लोक में जाओ उसको पाओ, भंडारा छोड़ो मत, चाहे मौत आ जाए लेकिन भंडारा नहीं छोड़ना है, ढकार आ रहा है ऊपर तो मैंने क्या है पूरा भरा हुआ, नहीं यहाँ तो भरा हुआ है, यहाँ तो लड्डू पेड़े भरे हुए हैं, तब तो ढकार आ रहा है, मध्य पकवान से थी फिर क्या खाओगे, कहते नहीं नहीं दुर्लभ परान दुर्लभम लोक जरूर जाना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग श्लोक को उल्टा पलटा बना दिया लोगों ने, तो खैर ऊर्धम गच्छन्ति देहलोकाशु उत्पद्यन्ते सत्वस्था सतुगुण वृत्तस्था, सतुगुण में ही वृत्त है, सतुगुणात्मिका वृत्तियों में ही जो स्थित है, ऐसे जो लोग होते हैं वे देहलोक आदियों में ही मरने के बाद जाकर के जन्म लेते हैं, मध्य तिष्ठन्ति मनुष्येषु उत्पन्ते उत्पद्यन्ते के राजसाः, और जो रजोगुण में स्थित होकर के रजोगुणात्मिका वृत्तियों में स्थित होकर जो मौत आदि प्राप्त कर जाते हैं वे जो मनुष्य योनियों बीच में स्थित रह जाते हैं, जगन्य गुण वृत्तस्था जगन्यश्च सगुणश्चित जगन्य गुणः तमः तस्य वृत्तम निद्रालस्यादि तस्मिन् सदा इति जगन्य गुण वृत्तस्था मूढ़ा, तमोगुणम का वृत्ति क्या है कार्य क्या है, वृत्तम कार्य निद्रा आलस्य आदि उसी में स्थित रह करके जो जीवन यापन कर दिया लोगों ने, उन लोगों क्या गति होगी, उन लोगों को मूढ़ है, उन लोगों को अधोगच्छन्ति पश्वादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः, ऐसे तमोगुण प्रधान वाले लोग पश्वादि योनियों में जन्म लेते हैं। पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य येषु गुणेषु सुख दुख मोहात्मकेषु सुखी दुखी मूढ़ोऽहम् अस्मित्यं रूपो यः संगः तद कारणम पुरुष संसुद्योनि जन्म प्राप्त लक्षण से संसार सिद्धि समासेन पूर्वाध्याय यदुक्तम तदिह सत्तम रजस्तम इति गुणाः प्रतिसंभवा इति आरभ्य गुणस्वरूपम गुणवृत्तम गुण स्ववृत्ति निज गुणानां बंधकत्वम गुणवृत्त निबद्ध सुच पुरुषस्य यागदरित्यत सर्वं मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलं च बंध कारणम स्तरेण उत्पादुना। आपने जो कहा गया सारे को जो है सार पुरुष प्रकृति में स्थित होकर पुरुष से प्रकृति तत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानी पुरुष अपने आप को क्या मान लिया मैं प्रकृति में स्थित हूँ अर्थात प्रकृति में आत्म अध्यास कर लिया और क्या कर रहा है वो तारस मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के भोगी भूत गुणों में सुख दुख महत्व गुणों में ही वह लिप्त हो गया लिप्त होकर क्या मान रहा है अपने आप को कभी तो अपने आप को मानता है सुखी कभी तो दुखी कभी कहता है अरे मैं मूढ़ हूँ इत्यवम रूपो यह संघ इत्याकार जो संघ है आसक्ति है शरीर आदि अपने अपने गुणों में आसक्त हो गया है जो तारस पुरुष से तद कारणम इसी कारण से संघ ही कारण इसलिए असंग शत्र निश्चितता का है संघ ही बंधन का कारण है और असंग मुक्ति का कारण है पुरुषस्य संसद योनि जन्म प्राप्ति लक्षण से संसद योनियों में जन्म प्राप्ति रूपा जो फल है वह पुरुष को इसलिए प्राप्त हुआ वो पुरुष की प्राप्ति हो संसार है संसारस्य इति समासे पूर्वाध्याय इत्युक्तम संक्षेप से पूर्वाध्याय जो 13वां अध्याय में जो कहा गया था उसी को तदिह सप्तम रजतम इति गुणाः से 5वें श्लोक से लेकर के आरम्भ करके इति आरभ्य गुण स्वरूपम गुणवृत्तम स्ववृत्तेन च गुणानां बंधकत्वम कहते गुणों का स्वरूप का वर्णन किया गुणों के कार्य का वर्णन किया उस गुण कार्य में स्थित होने पर गुणों के द्वारा होने वाले बंधकत्व का भी वर्णन किया गुणवृत्त निबद्ध से पुरुष गुणों के कार्यभूत अवस्थों में जो बंध निबद्ध पुरुष को प्राप्त होने वाला गति क्या है ये भी बात समय प्रकार से सर्वम लेकिन वर्णन करने के बाद ये भी ध्यान रखें ये सब क्या है सर्वम मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलं च बंध कारण इसलिए बंधन का कारण क्या है अज्ञान ही मूल कारण है इस बात को विस्तरेण उक्ता सप्तम रजस्तम इति गुणा सर्वसम 5वें से शुरू करके 18वें तक लगातार विचार हो गया तो विस्तरेण उक्ता अधुना अब क्या करना चाह रहे हो आप सम्यक दर्शनात मोक्ष वक्तव्यत्या भगवान सम्यक दर्शन से ही मोक्ष होता है ये सब गति वाला है, मिथ्या ज्ञान का कारण है, अज्ञानी का कारण है, संयम का कारण है, इस बात को स्पष्ट कथन करके अब सम्यक दर्शन से मोक्ष को कथन करना चाहिए। इस भाव से अगला श्लोक आरंभ करते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम विद्धि मद्भावं सोधगच्छति। ये निश्चय कर लेंगे आप जब कि भाई गुण ही करता है, मैं करता नहीं हूँ। ये गुण ही भोगता है, मैं भोगता नहीं हूँ। मेरे अंदर न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। गुणेभ्यो अन्यम न कर्तारम, इन गुणों से अन्य कोई करता नहीं है, अर्थात गुण ही करता है, गुण ही भोगता है। ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। ऐसा यदा जब यह जीव रूपी दृष्टा अनुपश्यति अनुभव करने लगता है, और कैसा अनुभव करता है? गुणेभ्योश्च परम मद भावम वेत्ति, और गुणातीत रूपेण मेरे वास्तविक स्वरूप को जो जान लेता है सो मोक्षम प्राप्नोति, वह अधिगच्छति मैंने मोक्षम प्राप्नोति करता है। भाष्यकार कहते स्पष्ट रूपेण नान्यम कार्यकरण विषयाकार परणतेभ्यो गुणेभ्य कर्तारम अन्यम यदा दृष्टा। अरे कार्यकरण विषयाकार से परिणत जो इन गुण है, इन गुणों से अन्य किसी कर्ता को वे नहीं देखते हैं। जब तदा कौन नहीं देखता है? दृष्टा। दृष्टा से कौन लेना? विद्वान। विद्वान है जब ऐसा अनुभव करने लगता है इन गुणों से भिन्न कोई कर्ता नहीं है, ये गुण ही कर्तृत्व भोक्तृत्व से विशिष्ट है और मैं भिन्न हूँ इन गुणों से, अतः मेरे अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। ऐसा जो सन अनुपश्यति कर्तारम नानुपश्यति, ऐसा अनुभव कर लेना। गुणेभ्य नान्यम है ना, वहाँ उसके यहाँ कर जोड़ रहे हैं। विद्वान सन विद्वान होते हुए अन्यम कर्तारम नानुपश्यति, कर्तारम अन्यम नानुपश्यति, ऐसा अनुभव करना है। विद्वान होते हुए वह अन्य किसी गुणों से भिन्न किसी को कर्ता के रूप में, आत्मा आदि को कर्ता के रूप में अनुभव नहीं करता, किंतु क्या अनुभव करता है? गुणा एव सर्वावस्था सर्वकर्मणां कर्ता इत्यं पश्यति, सभी अवस्थाओं में सकल कर्मों का कर्ता ये गुण ही है, ऐसा निश्चय कर लिया उसने। गुणेभ्यश्च परम, हर गुणों के व्यापार अगर साक्षी होता, गुणों से पर है, गुणों से भिन्न है, गुणों से विलक्षण है, गुणों से असंबद्ध है, ऐसा जो निश्चय कर लेता है। गुणेभ्यश्च परम मैंने गुण व्यापार साक्षीभूतम वेत्ति मत भावम मम भावम, मेरा जो भाव है, मेरा जो स्वरूप है, उस स्वरूप को कैसे मान रहा है? वो गुणों से परे है, गुणातीत है, ऐसा जो निश्चय कर लेता है सदृष्टा एव अधिगच्छति, वह दृष्टा ही वास्तव में उस ब्रह्म तत्व को जान लिया, वही सम्यक दर्शन वाला है, वही मुक्ति को पा सकता है। कदम अधिगच्छति, कैसे वो जान लेगा? ऐसे कैसे अधिग्रहण करेगा वो? आजकल जैसे कर लेते, जमीन को अधिग्रहण नहीं करते हैं, सरकारी जमीन को हड़प बैठते हैं, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। इनके सगन साकार वस्तु है क्या? अधिग्रहण कर सकोगे? उसको सीधे पकड़ सको? इसलिए शंका हुई कैसे वो अधिगच्छति, कैसे इस प्रकार अनुभव कर पाएगा वो? करे गुणा नेता त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा खैर विमुक्तो अमृतम अष्टुदयतान गुणान देह समुद्भवान त्रीन नेतान गुणान अतीत्या अयम देही जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त सन अमृतम अष्टुदय। यह जो देही है, देह में ही उत्पन्न होता हुआ, अर्थात देह के साथ साथ देह में उत्पन्न होता हुआ इस त्रिणात्मिका वृत्तियोंग एतान तीन गुणान औतित्य, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके अतिक्रमण करके लांघ करके, अर्थात इनसे असंबद्ध होता हुआ, इन वृत्तियों सकल व्यवहार करते हुए भी इन व्यवहार अतीत होकर के रहने वाला जो पुरुष होता है, वह जन्म मृत्यु जरा दुखों से मुक्त होकर के साक्षात अमृतत्व को मोक्ष को प्राप्त करता है। गुणानेतान यथोक्तान, अभी तक विचार किया हुआ 5 से 18 तक जो विचार किया हुआ जो गुण है, स्वरूप जब गति आदि कार्य वर्णन किए चुके हैं, उसने कहे यथोक्तान गुणान अतीत्य जीवन ने अतिक्रम्य है न सोचे मरने के बाद मैं अतिक्रमण कर जाऊंगा, यूं सोचे से काम चलेगा? अरे अरे मरने के बाद मेरे को गुण क्या तंग करेंगे? मैं स्वतः ही मरने के बाद गुणों का अतिक्रमण कर जाऊंगा, ऐसा सोचने से नहीं चलेगा, वहां दूसरा शरीर में फंसेगा, तीसरा शरीर में फंसेगा। कई लोग बोलते हैं मरने के बाद क्या पता, हमें शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा भी मालूम नहीं, मरने के बाद कौन देखा है, मरने के बाद कौन देखा। हम उनको कहते हुए मरने के बाद देखा नहीं है, इतना तो मानो कि तुम अब तो देख रहे हो ना, अब देख रहे हो तो इसको क्यों देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, क्या आधार है तुम्हारे, कहीं ना कहीं से तुम आए, ये तो पक्का है, कहीं ना कहीं से तुम आए हो, आ करके यहाँ भोग रहे हो, सुख दुख आज सब कुछ देख रहे हो, ये तो है ही नहीं कि तुम आकर से टपक पड़े, पहले थे ही नहीं, बाद में रहेंगे ही नहीं और अब टपके हुए हो, ऐसी बात नहीं। यदि ऐसा होता तो तुमको साक्षात अनुभव होना चाहिए, मैं ये जो टपका हुआ है ये मिथ्या, तुम पहले था नहीं भविष्य में रहूंगा नहीं, ये मिथ्या है, ऐसा अनुभव तो आपको हो नहीं रहा, इस मतलब अज्ञानी है, शुद्ध कर्म हो रहा है इसलिए आपको पूर्व जन्म मानना पड़ेगा, वहां के कर्म वासना आदि को लेकर के आप यहाँ आए हो इसलिए यहाँ सुख दुख का अनुभव कर रहे हो, और इसी के अनुभव मानना पड़ेगा, जैसे पूर्व जन्म के आधार पर यह जन्म हुआ है तो इस जन्म के आधार पर आगे भी जन्म होंगे, इसलिए ये न समझे कि इस शरीर का मरने के बाद में गुणातीत हो जाऊंगा, सब गुण यही खत्म हो जाएंगे, ये नहीं सोच सकते, अवश्य ही एक गुण हमें दूसरा शरीर देंगे तीसरा शरीर देंगे, अतएव कहे जीवन अतिक्रम्य जीते जी ही इस शरीर में रहते हुए ही गुणों को अतिक्रमण करके मायोपाधि भूतान, गुणों का अतिक्रमण कैसे करूंगा, ये जान लो माया जिन उपाधि भूत है सब है, ऐसे जानकर इन तीनों से देही देह समुद्वान देहोत्पत्ति बीज भूतान, देहोत्पत्ति का बीज कारणीभूत इन तीनों गुणों से अतिक्रमण करके उठ करके जन्म मृत्यु जरा दुख कई जन्म जन्म मृत्यु से जरा दुखान कई ही जन्म मृत्यु जरा और दुख यही चार है जिनसे आदमी परेशान रहता है, इसलिए इन चारों को गिना दिया, जन्म चाहता नहीं कसमें खा करके वहां से निकल आया है बाहर ये आप जान चुके हो, और इधर जो है मरने भी नहीं चाहते हो, चाहता है कोई, कोई मरना नहीं चाहता और बुढ़ापा भी कोई नहीं चाहता, सदा जवान बना रहना चाहता है, हाँ फिर भी दुख जवान बने रहो तो दुख ना मिले, ऐसी बात नहीं जवानी में भी अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं, इसलिए चार को प्रमुख चीजें हैं जिनके द्वारा हमेशा ये परेशान है, लेकिन अब जीवन ने विमुक्त इनसे जीवित रहते हुए मुक्त हो जाता है, विमुक्त होकर सन विद्वान अमृत मस्ते एवं मद भाव अधिगच्छति इत्यर्थः, तो अमृत को पा लिया मतलब मेरे स्वरूप को वो प्राप्त करता है और जो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है, प्रश्न का बीज उसको प्राप्त हो चुका है, क्योंकि आपने कहा जीवन ने विमुक्त सन विद्वान अमृतम अश्रुत है, विमुक्त अमृतम अश्रुत है, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त जीवन ने वो अमृतम अश्रुत है ना, कहा ना वहां पर देही शरीर में रहते हुए ही वो मुक्त हो जाता, हरे कैसा होगा, अर्जुन सुन के घबरा गया, महाराज ये कैसा हो जाएगा, हो नहीं सकता है, आप बताओ कैसे होता है, अर्जुन वाच कई लिंग त्रीन गुणान ये तो भवति प्रभव किमाचार कथन चैतान गुणान नति वर्तते, कई लिंग तीन गुणान ये तो भवति प्रभव, हे प्रभो हे सर्वसमर्थ परमात्मा आप हमें बताइए किन चिन्हों के द्वारा ऐसे क्या क्या चिन्ह है जिन चिन्हों के द्वारा समझा जाए कि ये तान तीन गुणान इन तीनों गुणों को अतीत कर जाता है अतिक्रमण कर जाता है, किमाचार उसके आचरण विचरण कैसा होता है, जब गुणों को अतिक्रमण कर गया उसके बाद शरीर में रहते हुए तो अतिक्रमण कर गया, जब शरीर में रहते हुए त्रिगुणात्मक के शरीर और त्रिगुणों को कार्य कारण होता समस्त त्रिगुणात्मक जगत से जब परे हो गया इस शरीर से आचरण कैसा होता होगा बताइए, कथन चेता त्रिगुणाति वर्तते और किस प्रकार से तीन गुणों को अतिक्रमण कर गया बताओ, साध्य साधन और साध्य साध्य प्राप्ति उत्तरकालीन व्यवहार तीनों का प्रश्न पूछा, पहले साध्यो अंत में साधन बीच में साध्य उत्तरकालीन व्यवहार के बारे में पूछा है, त्रिगुणातीत का लक्षण आता है भगवान पहले त्रिगुणातीत का लक्षण बताएंगे, कैर्लिंग ही मान चिन्ह ही किन चिन्हों के द्वारा एतान व्याख्यातान गुणान उर्व्याख्यात त्रिगुणों को अतीतो मैंने अतिक्रांत भवति प्रभो, हे प्रभो किन चिन्हों से ज्ञापन होगा कि हमने जो है गुणों का अतिक्रमण कर लिया है, किमाचार को अस्य आचार इति किमाचार वो अस्य आचार इस विद्वान का एकार्ष जीवन मुक्त का क्या आचरण हुआ करता है इसको भी आप बताइए। और वह अतिक्रमण किया है तो किस प्रकार से किया, कथम मन के प्रकारण एतान स्त्री गुणाम किन्न साधन के द्वारा किस प्रकार से वह इन तीन गुणों को अतिक्रमण कर गया है वो आप हमें बताइए। कहने का तात्पर्य है गुणादिदस्य लक्षणम गुणातीत उपायम च अर्जुन पृष्ठ, गुणातीत का लक्षण पूछा गया और गुणातीत होने का उपाय पूछा गया है, उन दोनों को बता देंगे पहले फिर उसके आचरण बाद में बताएंगे। दो प्रश्न का जवाब यहाँ दे रहे हैं तीन में से। पृष्ठ अस्मिन् श्लोके पृष्ठ द्वयार्थम प्रतिवचनम भगवान वाच, इस श्लोक में पृष्ठ द्वय का जो प्रतिवचन है उत्तर है जवाब है उसको भगवान कहने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, ये तावत तेरलिंगे युक्त गुणातीत बहुत ही तत्क्षण स्वा, किन चिन्हों से ज्ञापित होता है अमुक गुणातीत हो गया है उन चिन्हों को समझो। सबसे पहले वो कहेंगे क्या है वो, श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्ति मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव हे शुद्धांत करण अर्जुन सुनो, जो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है उसके शरीर से चाहे उस समय प्रारक्रमानुसार न सत्वगुण प्रवृत्त होता हो प्रारक्रम की वजह से चाहे रजगुण प्रवृत्त होता हो चाहे प्रारक्रम की वजह से तमोगुण प्रवृत्त होता हो वह उस प्रवृत्त रज तम या सत्वगुणों को लेकर न तो वह द्वेष करता है न निवृत्ता निचेद भी न कांक्षति। सत्वगुण निवृत्त हो गया तो दुखी नहीं होता, अरे मेरे अब शरीर सत्वाकार वृत्तियां नहीं हो रहे हैं सात्विक क्रियाकर्म नहीं हो रहे मेरे शरीर से, इसलिए हे भगवान मेरे शरीर से सात्विक कर्म कराओ ऐसे वो आकांक्षा नहीं करता। और रजोगुण तमोगुण बढ़ गए वो प्रवृत्त हो रहे हैं तो उसे द्वेष नहीं करता, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न चाकांक्षति निवृत्तानि च। ये जो प्रकाश प्रवृत्ति और तम जो बताया गया जो तीन गुण है इन तीन गुणों के कार्य में से कोई भी कार्य होता है या नहीं भी होता है उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो गुणातीत अवस्था। इसलिए तीनों गुणों को संक्षेप में लिया शुरू में प्रकाशम प्रवृत्तिम मोहमेव च, ये तीनों गुणों के संप्रवृत्तानि निवृत्तानि वा संप्रवृत्तश्चेत् न द्वेष्टि निवृत्तश्चेत् न कांक्षति। ये प्रवृत्त हो जाए तो इनको लेकर बिगड़ता नहीं है और निवृत्त हो जाए तो इनकी आकांक्षा भी नहीं करता, सदा स्वरूप व्यवस्थित रहता है। ऐसे ही व्यक्ति का स्वरूप को गुणातीत स्वरूप कहा जाता है। प्रकाशंच मन सत्कार्य प्रवृत्तिंच रजाकार्य मोहमेव च तमकार्य इत्येतानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि सम विषय भाव उद्भूतानि, सम्यक प्रकार से विषय भाव उद्भूत होकर इंद्रियों के व्यवहार का विषय ज्ञान का विषय भी होता हुआ हो तो भी उनसे वह द्वेष नहीं करता, क्यों उसके लिए तो दृश्य हो गया द्वेष तब न वो आसक्त हो और स्व प्रतिकूल है ऐसा मानेगा तब न द्वेष होगा। अभी आपने सुना था चिंता है यत्र चिंता न विद्यते, ये आपने सुना और मन ही नहीं है ये चिंतन ही नहीं रहेगा ये मेरा प्रतिकूल है मेरा अनुकूल है। जब ये प्रतिकूल होता कि चिंतन ना हो तो द्वेष का व्यवचार कहां से द्वेष कैसे होगा, जिस विषय में इदम मत प्रतिकूलम ऐसा दृढ़ निश्चय होता है उस विषय के प्रति आपका द्वेष होता है और जिस विषय में इदम मत अनुकूलम अस्ति ऐसा व्यवहार निश्चय कर लेते हो उस विषय के प्रति आपके अंदर अनुराग होता है और विशेष का जो अभाव हो जाए आप उसकी आकांक्षा कर लगते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर मन ही नहीं रह गया, मन की मिथ्या निश्चय हो गया, अंतकरण मिथ्या दृश्य हो गया, अहंकार मिथ्या हो चुका, अविद्या निवृत्त हो चुकी है, त्रिगुणों से अतीत हो चुका है, उसके लिए गुण क्या है एक दृश्य भूता है, इसलिए उसके साथ इदम और मम के रूपेण उस इदम के साथ ममत रूपेण मत प्रतिकूल मत अनुकूलम इत्यादि भाव से संबद्ध न होने के कारण से न द्वेष्टि सम्यक विषय भूता ने अभी यद्यपि इंद्रियों का विषय हो रहा है देख रहा है शरीर में रह करके सब कुछ दिखाई दे रहा है उसके पूर्वत ही, लेकिन बाजा सामना अधिकरण दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है अतः उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सिनेमा एक्टिंग करने वाले को देखो ना जूता में मार रहा है एक्टिंग तो होता ही है नहीं देखते सिनेमा में, ऐसे ऐसे एक्टिंग करना पड़ जाता है ऐसे पार्ट उसको मिल गया क्या करें गरीब के एक्टिंग कर रहा है, पागल की एक्टिंग कर रहा है, नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे एक्टिंग करना पड़े जैसे जूता खाना पड़े औरत के हाथ की भी, नहीं मैं एक्टिंग होते सिर्फ फर्क नहीं पड़ता उसका, था कोई बात नहीं। तो जो सारे जिंदगी ही एक्टिंग हो जाए तब क्या होगा, तब आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। सारे दृश्य सारा जीवन एक नाटक जैसे चल रहा है, तो उस नाटक में चाहे कुछ भी हो रहा हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, अभी कहेंगे सारी बातें। गुणातीत के व्यवहार क्या होता है, कद इनसे वो विचलित नहीं होता, गुण ही होना विचाल लेते आगे कहने वाले। इसलिए कहते हैं तमाम कार्मिकता है नौ जो समृद्धता है विषय विषय भाव भूतानी ममा तामस प्रत्यय हो जाता। देखो कैसा अभिनय करके दिखा रहे, ऐसा उसके मन विचार ही नहीं आता क्या, मम तामस प्रत्यय हो जाता तेरा मूढ़ो अस्मी, तथा इसी प्रकार से राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना दुखात्तिका तेरा रजसा प्रवर्ति प्रवर्ति प्रचलित स्वरूप प्रचलित अस्मी कष्टम मम वर्तते स्वरूप अवस्थानाध्वंस तथा सात्विको गुण। इसी प्रकार जो यह मेरे अपने स्वरूप के अवस्थान से भ्रंश है यह महान कष्टकर है, इस प्रकार से रजोगुण को लेकर के तथा सात्विको गुण प्रकाशात्मा माम विवेकित्तम आपादयन, प्रकाशात्मा हूँ और मैं अपने अंदर विवेकित्व का आपादन करते हुए सुखे च संजनयन बदनाती सुख में आसक्त करके मैं बंधन को प्राप्त कर रहा हूँ। इति इस प्रकार से अपने देखा, पहले तमोगुण की प्रवृत्ति दिखाई, फिर रजोगुण की प्रवृत्ति, फिर सत्वगुण की प्रवृत्ति का स्वरूप दिखा दिया। यही प्रवृत्ति का स्वरूप है, मेरे अंदर रजोगुण पैदा हो गया है, इसलिए मेरे स्वरूप से अलग हो चुका हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं जीव हूँ, इस प्रकार का जो चिंतन है ये रजोगुण का कार्य। और जो सोचता उल्टा और भी भयंकर तामोगुण वाला, अरे मैं तो मूढ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, वो तो और भी गया। और सतगुण वाला वो भी ठीक नहीं, सतगुण के अंदर सुख मिल गया, मैं सुखी हूँ, मेरे से सुखी कोई नहीं, मेरे से धनी कोई नहीं संसार में, ऐसा जो अपने यश अपना धन दौलत आदि को लेकर के अभिमान करने वाला वह सुख का द्वारा प्रकाशित होकर के अनुभव कर रहा है तो वह अभी उचित नहीं है। लेकिन वो सारे प्रवृत्त हो रहे हैं यह ज्ञानी के लिए अनुचित है, लेकिन ज्ञानी के लिए ये सब कुछ होते हुए भी उसके लिए दृश्य होने के नाते उनसे न द्वेष्टि असम्यक् दर्शित्वेन, उन पर द्वेष कौन करता है, जो असम्यक् दर्शी होता है वो द्वेष्टि, तदेव गुणातीत न द्वेष्टि संप्रभुतानि। लेकिन उस प्रकार से जैसे एक असम्यक् दर्शी इस प्रकार के उत्पत्तियों को देख करके गुणों को का कार्योत्पत्ति को देख करके द्वेष करता है, वैसे जो विद्वान है जो गुणातीत है न द्वेष्टि संप्रवृत्तान्यपि, इन गुणों के कार्य के प्रवृत्त होने के बावजूद इनसे द्वेष नहीं करता। यदा च सात्विकारी पुरुष सात्विकारी कार्याणी आत्मान प्रति प्रकाश निवृत्तानि कांक्षति, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं सात्विकारी पुरुष हैं, वो क्या चाहते हैं, वो सात्विकारी कार्य उनके प्रति पहले प्रकाशित हुआ और बाद में निवृत्त हो गया, तो क्या चाहने लगते दोबारा वो स्थिति आ जाए। क्या कही ऐसे आप, अरे पहले हमारे जैसे जैसे ध्यान होता था महाराज, इतने घंटे बैठता था, अब होता नहीं, आपको जैसे उपाय बताओ दोबारा वही अवस्था में पहुंच जाए, हमको क्या समझा। हम उनको कहते भाई वो तो आपका प्राइमरी क्लास था, वो प्राइमरी क्लास में से ही होता है ना, क्या होता है टीचर डंडा लेकर के बिठाते हैं बच्चों को, और जहाँ मिडिल क्लास में आ गया तो फिर कौन पूछे, उधर देखेगा इधर उधर मास्टर थोड़ा इधर उधर इधर भग खड़ा होगा, कौन कंट्रोल कर पाता है। और हाईस्कूल में चला गया तो पूरा ही वो दादागिरी बन गया, पूरा स्वच्छंद स्वतंत्र, उसी यहाँ पर भी है, वो एक समय था तुम छह छह घंटे ध्यान करते रहे, अरे तुम उससे ऊपर उठ चुके हो और आगे बढ़ चुके, ये क्यों सोच रहे गिर गए हो, गर्नाथ गिर गए गलती तुम सोच रहे हो। उस ध्यान के द्वारा तुम उस अवस्था में पहुंचा दिया गया है जब ध्यान के बिना भी विशेष रूप से बैठे बिना भी तुम स्वरूप चिंतन कर सकते हो, इसलिए उसकी आकांक्षा क्यों कर रहे, लेकिन अज्ञान विषाद उसकी आकांक्षा करते हैं, समझ ही नहीं पाते हम आगे बढ़ चुके हैं, विवेक नहीं हो पाता है साधना में कौन कितना आगे कैसे बढ़ा है, उसको खुद को समझ में नहीं आती है। ऐसे साधक लोगों के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मार्गदर्शन मिल नहीं पाता है और सोचते हैं अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े हुए ऐसे सोचने लगते, और फिर उसी के लिए कोशिश करते रहते, उसका वो दोबारा आ ही नहीं सकता, वो अवस्था दोबारा आ नहीं सकता है ना, वो तो अज्ञान के एक अवस्था था, अब बस अज्ञान से उस अवस्था से उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच चुके हो, दोबारा उस अवस्था को चाहो तो कैसे मिलेगा, जहाज आप चाहेंगे दोबारा मैं बच्चा बन जाऊं, मेरी बचपन आ जाए, हो सकता है क्या? जितना भी कोशिश कर लो, दोबारा आप 5 साल के बच्चा जैसे आप नहीं हो सकते हो, कोई नहीं कर सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी साधना में उत्तरोत्तर आप बढ़ते ही जाते, कभी गिरता कोई नहीं है। मेरा आदमी सोचता है उल्टा, उसी कारण से दोबारा आकांक्षा करने लगता है, मेरे को स्थिति दोबारा आ जाए, दोबारा प्राप्त हो जाए। कोई करे दोबारा वो निवृत्ता नहीं चाहे तरी आकांक्षा की न तो था गुणातीत, तो तेना ऐसा गुणातीत आकांक्षा नहीं करता। निवृत्तानी न तथा गुणादी तो निवृत्तानी कांक्षति, निवृत्तों की इच्छा गुणादी नहीं करता है। एतन न परप्रत्यक्षम लिंगम, कदे मालूम हो जाता है कि दूसरों को गुणातीत हो गया है, हैं? तो दूसरा किसी को मालूम नहीं होता ये गुणातीत हो गया, कौन गुणातीत हो गया कौन नहीं हुआ पता किसी को चलता नहीं, वो तो अपने अंदर की अनुभूति है, वो बाहर किसी को थोड़ी पता चलता है कि इसने क्या अनुभव किया क्या अनुभव नहीं किया। कोई कोई तो ऐसा सुंदर पहाड़ी को यहाँ के लड़कों को ड्रेसअप कर दो, हैं? टिप टॉप टाइटल लगा करके खड़ा कर दो, ऐसे लगेगा बहुत बड़ा पढ़ा लिखा ऑफिसर है, लेकिन बिल्कुल अनपढ़ रहे। बाहर से क्या पता चलता है इधर क्या पढ़ा लिखा है, क्या नहीं, क्या जानता क्या नहीं जानता, क्या अनुभूति क्या अनुभूति नहीं है, समझ में थोड़ी आएगा, कभी समझ में आएगा। इसे साक्षात भाष्यकार कह रहे हैं, एक न पर प्रत्यक्ष लिंगम किंतरी स्वात्म प्रत्यक्षता, दूसरों को प्रत्यक्ष होने वाला ये लिंग नहीं है, ये जो चिन्ह है ये दूसरों को प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वह वास्तव में भीतर से प्रवृत्ति और निवृत्ति को लेकर आकांक्षा और द्वेष कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राग द्वेष है या नहीं किसी वस्तु के प्रति, यह बाहर से देखने वाले को कुछ नहीं पता चलता। क्योंकि बाहर से प्रारब्ध कर्म वजह से शरीर चल रहा है ना, प्रारब्ध कर्म की वजह से शरीर चल रहा है, प्रारब्ध कर्म में जिस प्रकार से बनी हुई है वो प्रारब्ध कर्म कब बना है, अज्ञान काल में बना हुआ था। प्रारब्ध कर्म जो तय हुआ शरीर के लिए वो कब हुआ था, अज्ञान काल में हो रखा है। इसलिए अज्ञान काल में निश्चित होने के नाते उस अज्ञान से निरूपित वह प्रारब्ध कर्म जो था वो तदनुरूप फल देगा ना, जब तदनुरूप फल देगा आपको व्यवहार में ऐसा लगेगा कि राग द्वेष कर रहा है। हमने एक बार बताया भी था कल्याण दास जी महाराज जी का, अमरकंटक वाले सुना होगा, हैं? बहुत अच्छे महात्मा थे, लेकिन वो एक घंटा उनकी लीला आज विशाल जी पहुंच के आपने देख लिया तो आप कहेंगे क्या साधु है, साधु ही नहीं है, बेकार आदमी। रात्रि 9 बजे से 10 बजे ठंडी के दिनों, गर्मी के दिनों ने 11 से 12 बजे पूरा पंचम वेद जो आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसे ऐसे गालियां वो देनी, सब लड़कों को बुलाएंगे नौकरों को, आज दुनिया भर आप एकदम घबरा जाओगे सुनकर के, ऐसे ऐसे भाषा बोलते हैं, चिमटा उठा के फेंक देंगे, लोटा उठा के फेंक देंगे, हट पट कर दे पूरा तोड़ फोड़ जैसे हो जाए, सब कामते रहते हैं नौकर लोग, पूरा नाटक है क्रोध का। इधर प्रसंग ऐसे हुआ हम लोग देखा तमाचा, तो बाद में हमको पता है, देखो देख लिया ना, इसलिए पहले कहा था आप यहाँ से चले जाओ, हम लोग धुनी से बाहर भगा रहे, जाओ दूर चले जाओ कमरे चले जाओ, तो हम लोग भीगे हुए आए तो हम लोग सेक रहे भोज छोड़ दिए, तो हम लोग ने आप कुछ भी कीजिए ना और करो क्या जी साधु करके आ गया, तुम्हारी इंद्र खराब है तो भोग करेगा और क्या करेगा, कर लो लेकिन हमें यहाँ से मत हो जाना, बिल्कुल पक्का है ना, पक्का है आपको जो करना है करवा। तो उन्होंने बुला के दो चालू किया, तब समझ में आ रही राम जी पहले बताया नहीं होते तो हम यही सोचते कल्याण दास क्या महात्मा बेकार हम इधर आ गए ऐसे आदमी के पास, ये तो अन्य नागाओं से भी घटिया है, ये तो इच्छे करते तरह से मालूम हो गया था वे नाटक करने वाले हैं, बस समझ में ऐसे देखो ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं। अब सीधा कोई बीच में चला जाए वो जब घटना होता हो उस बीच में घुस जाए आप और सुन ले और देख लें तो आप क्या समझे गुणाती समझेंगे उसको, इसलिए बाह्य व्यवहार से व्यक्ति को आप गुणातीत करके पहचान लें। इसे कहते हैं पर प्रत्यक्ष नहीं है ये, तो क्या है वो तो स्वार्थ प्रत्यक्षता, जो अपने हाथों से प्रत्यक्ष होता है आत्मविषय में वेतन लक्षण, मे तो आत्मविषय लक्षण नहीं, स्वात्विषय द्वेषम आकांक्षा पर पश्यति, स्वात्विषय कभी द्वेष आकांक्षा कोई दूसरा कभी देख नहीं सकता है। जैसे आप अपने आत्मा के प्रति कभी द्वेष और आकांक्षा करोगे क्या, कोई भी नहीं कर सकता अपने आत्मा के प्रति द्वेष आकांक्षा। अरे जब हम अपने ही आत्मा के प्रति द्वेष और आकांक्षा का अनुभव नहीं कर सकते तो दूसरे कोई अपने आत्मा के प्रति द्वेष और आकांक्षा कर सकता है क्या, इसलिए उसको भी हम नहीं देख सकते। तो द्वेष और आकांक्षा हम देखे तो कहाँ देखेंगे, वो आत्मा में नहीं शरीर में होता हुआ देखते हैं, और शरीर में जो हो रहा है मिथ्या पूर्वक हो सकता है नाटक के समान। इसलिए कहते हैं नहीं सात्विषम द्वेषम आकांक्षा वहा पर पश्यति, अब कहते फिर ठीक है गुणातीत का लक्षण आपने बता दिया, अब किमाचार बोलो वर्ग आचरण कैसे रहता होगा, अत इधानीम गुणातीत के माचरित प्रश्न से प्रतिवचन माह गुणातीत का आचरण कैसे होता है उस प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं। उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तं दैत्येवा युवावतिष्ठति नेंगद। स्वरूप में कूटस्थ ग्रसित है वह अपने से कोई संकल्प विकल्प नहीं करता। नेंगते यथा दीपो निवासस्थो निंगते स्वपमास्पृता पहले कह चुका यथा निवास स्थल में से दीप चलायमान नहीं रहता निश्चल रहता है उसी प्रकार से ये भी निंगते यह संकल्प विकल्प रूपी चलन इसके अंदर नहीं होता उदासीन के समान हो रहता है वह गुणों से कभी विचलित नहीं होता। क्यों वो इसके अंदर निश्चय है गुणाय वर्तन्ते नाम ये सब गुणों ही कर रहे हैं लीला चल रहा है गुणों की महिमा है। एक दृश्य के बाद एक दूसरा दृश्य दूसरे के बाद तीसरा सीरियल पर सीरियल चल रहा है तो इस गुणों की ये लीला है मेरी अपने से इसका कोई संबंध नहीं है ऐसा निश्चय गुणावर्तन्ते इत्येव निश्चित योग तिष्ठति जो रहता है स निंगते वह किसी प्रकार से अधिकारी से करता नहीं है। उदासीन वत् यथा उदासीन हो न कचित पक्षम भजते जैसे लोग व्यवहार में देखते दो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं एक तीसरा आता है मध्यस्थ उसको उदासीन करते वह न तो उससे इससे मतलब न उससे मतलब इससे भी मतलब नहीं है उससे भी मतलब नहीं रहता है किसी भी पक्ष को लेकर के चलने वाला नहीं है। न कचित पक्षम भजते किसी भी एक पक्ष का वो पक्षपात ही नहीं होता ऐसा जो व्यक्ति तथा अयम ठीक उसी प्रकार ये भी न सत्वगुण का पक्षपाती बनेगा न रजगुण का पक्षपाती बनेगा न तमगुण का पक्षपाती बनता है किसी भी गुणों से कोई पक्षपात नहीं रहता तीनों गुणों से अलग हो करके उन गुणों का व्यवहार को केवल देखते रहता है तथा अयम गुणादि तत्वोपाय मार्गे अवस्थित उसी प्रकार से या गुणातीतोपाय मार्ग अवस्थित है। लेकिन एक लक्ष्य विशेषता है भाष्यकार कह रहे हैं दो बातें कहना चाहेंगे यहाँ पर ये जो गुणातीत का लक्षण है वही गुणातीत होने को चाहता है जो व्यक्ति उसके लिए साधन है मुमुक्षु के लिए ये साधन है और गुणातीत के लिए स्वरूप है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा शुरू में गुणातीत के जैसे रहने को करते करते करते स्वरूपावस्थिति हो जाएगी इसलिए कहते हैं गुणातीतोपाय मार्ग अवस्थित आसीन आत्मविद गुणैर यह सन्यासी न विचाल्यते वेग दर्शन अवस्था था आत्मविद्ता गुणों के द्वारा जो सन्यास जो सन्यासी गुणैर न विचाल्यते क्यों विवेक दर्शन अवस्था था विवेक दर्शन की अवस्था की वजह से वह जो है गुणातीत मार्ग में उपाय के मार्ग में अवस्थित आदमी है अतः वह कभी विचलित नहीं होता। तदेत स्फुटी करो उसी बात पर स्पष्ट करने जा रही गुणा कार्य कारण विषयाकार परिणता गुण ही क्या है कार्य और कारण रूपी विषयाकार में परिणत हो चुका है अन्योन्यस्मिन् वर्तन्ते यही परस्पर सापेक्ष होकर व्यवहार कर रहे हैं और मैं एदार्श कार्यकरण संघात का व्यवहार परस्पर सापेक्ष व्यवहार से भिन्न हूँ ऐसा यो अवतिष्ठति ऐसा सन्यासी जो निश्चय करके रहता है छंदो भंग भयात प्रसिद्ध प्रयोग अवतिष्ठति कैसे प्रयोग हो गया अब उसे प्रयोग तो आत्मनिर्भर होना चाहिए तब कहते हैं यो अनुतिष्ठति पाठांतरम या छंदो भंग का भय से करना पड़ा अवतिष्ठति लोग अवतिष्ठते करते तो क्या होता गुरु हो जाता होते तिष्ठति कर गया तो लघु हो गया ये लाभ थी छंदो भंग भयात मान लो अथवा अनुतिष्ठति पाठ अनुतिष्ठति करो अवतिष्ठ दे वह किधर नु कर दो अब कोई दोष नहीं क्योंकि अवोपसर पूर्वक की स्था धातु आतर पद होता है अनुपसर पूर्वक परिचय पद रह जाता है इसलिए अवतिष्ठती के जब अनुतिष्ठती भी पाठांतर कर लोगे तो भी काम चल जाए मूल में स्वयं भाषा कर रहे हैं यो अनुतिष्ठती थी पाठांतर निंगते न चलती स्वरूप अवस्थ भवती स्वरूप में ही वह अवस्थित होकर रहता है ऐसा समझो। 25वें श्लोक का भाष्य में वो बात को स्पष्ट करेंगे अभी तो आचार के बारे में कह रहे हैं ना उसका आचरण को बारे बता करके फिर बताएंगे इसका जो आचरण है वही मुमुक्ष के लिए साधना है जब आचरणों के बारे में समाप्त होगा 25वें श्लोक में वह भाष्यकार कहेंगे उस बात यहाँ संकेत तो कर ही लिए थे गुणातीत तो उपाय मार्गे अवस्थित ऐसे कहा दिया। उसको स्पष्ट करते हैं 25वें श्लोक की भाषा और भी आचरण के बारे में बताना किंच और कैसा उसका आचरण होता है। समुद्र स्वस्थ समलोष्टाश्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति समा दुख सुख चाहे दुख आवे चाहे सुख मिले दोनों में ही वो समत्व बुद्धि रखता है। क्यों स्वस्मिन् एव तिष्ठति इति स्वस्था स्वस्मिन् आत्मनि एव आत्मस्वरूप में स्थित होने वाला होने के कारण से शरीर को होने वाला सुख दुख को लेकर के वो विचलित नहीं होता उन दोनों का समान रूप से देखता है। समलोष्टाश्म कांचन अश्म लोष्ट कांचन तीनों का समदृष्टि से देखता है। अश्म ने पत्थर लोष्ट बने मिट्टी का ढेला कांचन ने सोना सब उसके लिए बराबर होता है। इसलिए जब स्वर्ण सिंहासन पर बिठा दो उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे जमीन पर बैठने बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी बिठाओ कैसे भी बैठ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जानता है तो शरीर बैठ रहा उठ रहा आत्मा तो न बैठ न उठने वाला न आत्मा का मान है न आत्मा का अपमान है वो क्यों उसे परेशान करेगा नहीं होता आते खड़े रहते इसका मतलब।